ογδοικοστή πρώτη σούρα ετεκβίρ, η δίπλωση, το τύλιγμα σε 29 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Ιδα σιάμσου κούιρατ. Όταν ο ήλιος διπλωθεί, σβήνει το απλωμένο φως του. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. Και όταν τα άστρα πέσουν και χάσουν τη λάμψη τους. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. Και όταν τα βουνά χαθούν. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. Και όταν οι θηλυκές καμήλες 10 μηνών έγκυες αφαιθούν απεριποίητες. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Και όταν σμίξουν σε αγέλες τα άγρια θηρία από πανικό. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Και όταν τα πελάγι βράσουν. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Και όταν οι ψυχές που βγήκαν έξω ξανατεριάξουν με τα σώματα. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Και όταν ρωτηθεί το μωρό κορίτσι που θαύτηκε ζωντανό. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Για ποιο έγκλημα σκοτώθηκε. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Και όταν οι περγαμηνές με πράξεις των ανθρώπων ξεσκεπαστούν. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Και όταν ο ουρανός η μέλουσα ζωή εξαλειφθεί. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Και όταν η φωτιά της κόλασης θεριέψει. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. Και όταν ο παράδεισος έρθει κοντά στους πιστούς. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Τότε κάθε ψυχή θα μάθει τι είχαν κάνει τα χέρια της. Έχει να παρουσιάζει μπροστά της από έργα που έπραξε όταν ζούσε στον κόσμο. Φαλά οκοσίμου μπιν χούνας. Ορκίζομαι στους πλανήτες που επανέρχονται την ημέρα. Αλ γιαουάριλ κούνας. Που κολυμπούν στην κυκλική τους πορεία και έπειτα κρύβονται. Βαλλαίλι ιδά ασάς. Και τη νύχτα σαν αρχίζει να διασκορπίζει το σκοτάδι της. Και την αυγή σαν αποπνέει το σκοτάδι της νύχτας. Ίνναχου λακαύλου ρασούλιν καρίμ. Ότι αυτό το Κοράνιο είναι πραγματικά ο λόγος ενός τιμημένου αγγελιαφόρου Γκαβριήλ του. Δι κουβατιν ίνδα διλ αρχι μακίν. Πρικισμένου με δύναμη και θέση τιμημένη στον Κύριο του Θρόνου. Μουτάιν θαμμα αμίν. Με εξουσία υπακούοντας εκεί και άξιος εμπιστοσύνης στην μεταφορά της έμπνευσης. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. Και ο Λαέ, ο σύντροφός σας, ο Μουχάμμετ, δεν είναι τρελός. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Και χωρίς αμφιβολία, ο Μουχάμμετ τον είδε τον Γκαβριήλ στον καθαρό ορίζοντα. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Ποτέ του δεν ήταν φιλάργυρος που κατακρατά γνώση από το αόρατο. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Και ετούτο το Κοράνιο δεν είναι ο λόγος ενός καταραμένου πονηρού πνεύματος. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Τότε πού λοιπόν, σε ποιο δρόμο πηγαίνετε. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Βέβαια αυτό το Κοράνι είναι ένα μήνυμα για όλο το ανθρώπινο γένος. لِمَنْ شَاءَ منكم أن يستقيم. Για όποιον θέλει από σας να βαδίσει ίσια. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε εκτός αν είναι θέλημα του Αλλάχ που είναι ο Κύριος του σύμπαντος κόσμου.